ci swój sens. Dobrze jest. Punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. I've done some things I won't forget, but still I live with no regrets. I've taken liberties, now they belong to me. Yeah, they belong to me. And I've walked the dark and narrow road to places no one goes alone. And everything I've seen has written on my sleeve. Yeah, it's got its mark. To tytuł tego nagrania. Na dzień dobry dziś w budziku. Leslie Adams. 4 minuty po godzinie 4. Dzień dobry. A w naszej piosence dnia Billie Eilish. So you're a tough guy, like you're really rough guy, just can't get enough.

No już kwadrans po godzinie czwartej. Pozamiatane po wszystkiemu. Jako pierwszy dziś telefonicznie pan Piotr Stychów do Wrocławia. Jedziemy razem. Budzik gdzieś na prawym siedzeniu. Mam nadzieję, że nie przeszkadza, pomaga na wysokości Opola, właśnie przed Opolem, 8 stopni. Szerokiej i bezpiecznej drogi panu Piotrowi. W Wejherowie 3,5 stopnia. To o porannym wstawaniu tak pogodowo zaczyna pisać pan Marek w pierwszym dziś mailu. W zeszłym roku nie spotkaliśmy żadnego, a przedwczoraj widzieliśmy, o co chodzi. Co tam w Wejherowej wydarzyło się? To w dalszej części naszego spotkania i w dalszej części listu od pana Marka, który odezwał się jako pierwszy dziś mailowo. No i pierwszy sygnał SMS-owy dziś od pana Wojtka Lodziarza. Słońca bez końca dziś na dzień dobry. Takie życzenia. Będziemy podpytywać pana synoptyka i trzymać go za słowo. Słońca na niektórzy życzą sobie jak najdłużej, chociaż z drugiej strony jak sucho to mogłoby popadać. Ale są i tacy, którzy mówią, jak ma padać to teraz, a ma na majówkę, niech się zrobi słońce, niech się zrobi piękna pogoda. O, to jeszcze jest kolejny punkt zaczepienia do rozmów z panem synoptykiem. Do tego jeszcze będziemy wracać. No i takie to też właściwie pierwsze słowa od pana Wojtka Lodziarza, który odezwał się z Rawicza jako pierwszy dziś SMS-owo. Ciąg dalszej korespondencji za chwilę. Teraz 16 minut po godzinie 4. Powitanie nowego dnia. My otwieramy oddział. Ten czas, jak mnie nie będzie, możesz mieszkać z nią u mnie. Wyjechał i nie było go przez tydzień, może dłużej. Nie zamieniłbym tych paru dni za żaden skarb, za nic. W trasę brałem ją koncerty, później cichy hotel, obiad w Mlecznym Barze, spacer po bulwarze z nią razem. Autokar czeka, wiosło kłane, siadam w miękki fotel. To były najpiękniejsze chwile, nie zapomnę ich nigdy. Moi przyjaciele mówią mi, bracie, co ci jest? Nie żałuj nic, wyobraź sobie, że to był tylko sen. Obudź się i z nami chodź, skończyła się już noc. Na plaży pusta, zwariowana kąpiel w morzu do utraty sił. Wieczory pełne marzeń, przeżyty wcześniej wrażeń mnóstwo. Nie zamieniłbym tych paru dni za żaden skarb, za nic. Moi przyjaciele mówią mi, bracie, co ci jest? Nie żałuj nic, wyobraź sobie, że to był tylko sen. Obudź się i z nami chodź, skończyła się już noc. Skończyła się już noc. To były najpiękniejsze chwile, nie zapomnę ich nigdy. Teraz trochę więcej piję, trochę więcej palę. Tak, to były najpiękniejsze chwile, nie zapomnę ich nigdy. przyjaciele mówią mi, bracie, co ci jest? Nie żałuj nic, wyobraź sobie, że to był tylko sen. Obudź się i z nami chodź, skończyła się już noc. Skończyła się już noc. Tylko się nie wykopertnij, tylko się nie wykopertnij, powiedz, że dziś poniedziałek. Witamy Państwa bardzo serdecznie w poniedziałek. O, no właśnie, już 113 dzień tego roku przed nami. Dziś Heleny, Ilony, Jerzego i Wojciecha. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Słońce obudzi się za godzinę i minutę. Zajdzie przed godziną 20. Dziś prócz tych, o których wspominaliśmy, świętują także wszyscy zaangażowani w branżę książkową. Także ci, którzy przestrzegają praw autorskich, bowiem dziś Światowy Dzień Książki oraz Praw Autorskich. No to również z tej okazji składamy najlepsze życzenia. Tylko się nie wykopyrnij, tylko... Wtorek, 23 kwietnia. Dzień dobry Państwu. My music is my song. My daughters, my words. The source is somewhere higher. Please don't ask me, I'm just a child now. I'm not sure I can hear. 25,5 minuty po godzinie 4. Przypominamy, no jak zwykle, sobie i Państwu. Budzikowe kalendarium. No przecież kto by to wszystko spamiętał. Przypominamy niektóre wydarzenia z 23 kwietnia. I tak w 1775 roku urodził się Joseph William Turner, angielski malarz i grafik, jeden z najwybitniejszych pejzażystów XIX wieku. Przypomnijmy, że jego twórczość stała się inspiracją dla impresjonistów. Zmarł w 1851 roku. 161 lat temu urodził się Max Planck, niemiecki fizyk, laureat Nagrody Nobla z 1918 roku w dziedzinie fizyki, twórca teorii kwantów. Zmarł w 1947. 81 lat temu zmarł Stefan Drzewiecki, inżynier, wynalazca i konstruktor, mający w swym dorobku zbudowanie przyrządu do automatycznego prowadzenia statku na mapie, także pneumatycznej wyrzutni torped i elektrycznej łodzi podwodnej. Wspominamy Stefana Drzewieckiego w 81. rocznicę śmierci. 49 lat temu z kolei zmarł Marian Wyrzykowski, aktor i reżyser teatralny, pedagog, grał Schillera, Antczaka w Teatrze Polskiego Radia, stworzył cenione interpretacje ról w klasyce dramatu narodowego. Zmarł w 1970 roku. A w 1994 Berny Osland zdobył po raz pierwszy na świecie samotnie i bez pomocy psiego zaprzęgu biegun północny. To było ćwierć wieku temu. Ciąg dalszy kalendarza już za niespełna godzinę. Za 3 minuty z wąsem pan od pogody z najświeższą prognozą. A do tego czasu być może ktoś jeszcze pamięta nasz znak sygnał wywoławczy. Tak, tak, to na śniadanie. Grecka kiszka. czy ktoś w stanie jest jeszcze to spamiętać, czy ktoś pamięta, czy ktoś się może powtórzyć. Dzień bez Grety, dniem straconym. Nie wszyscy pamiętali. Tak bardzo się starałem. No, nie masz. 4:30. Wracamy do prognoz pogody. Pan synoptyk już dobrze nastawiony. Wschodnia, północno-wschodnia Europa w zasięgu wyżu z nad Białorusi. Pozostałe rejony kontynentu znajdą się pod wpływem rozległego niżu z ośrodkami nad północnym Atlantykiem i Zatoką Biskajską. Polska między wyżem z nad Białorusi, a właśnie tą Zatoką niżu z nad Biskajów. Pozostajemy w chłodniejszym powietrzu pochodzenia arktycznego. Jedynie nad południowo-zachodnią część kraju zacznie napływać cieplejsza masa powietrza. Więc dla każdego coś miłego. Ma być pogodnie, słonecznie, ale nie wszędzie, bo zachmurzy się na południowym wschodzie, za to na zachodzie i południowym zachodzie przelotnie popada deszcz. Wiatr południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny, ale w porywach na przeważającym obszarze kraju do 65, do 70 na Kujawach i Pomorzu, a wysoko w górach do 85 km na godzinę. Ciśnienie powoli spada, w południe w Warszawie wyniesie 1010 hektopaskali. Najchłodniej dziś na Półwyspie Helskim oraz w miejscowościach podgórskich, na Wybrzeżu i Podhalu od 12 do 14 stopni, poza tym od 15 w Bieszczadach do 19 na Dolnym Śląsku, Mazowszu oraz na Warmii, ale w przeważającym większości regionów dziś około 18 stopni. Tak to sobie wymyślił pan synoptyk, a więc troszkę słońca, troszkę opadów, dla każdego coś miłego. A przede wszystkim to arktyczne powietrze napływające. No, z samego rana za oknem na Myśliwieckiej 7-8 stopni. Duszno nie jest. No to od pogody przechodzimy gładko do muzyki i do naszego cyklu 3 na raz. Ja wiem, że po świętach, że się nie chce, że zaczynamy tydzień od wtorku. No ale jednak rozgrzewka rozgrzewką, 3 utwory, szukamy czegoś, co łączy. Prościusieńkie zadanie, nie przemęczajmy się. Część pierwsza. Niech powie ktoś, komu się zdarzy napotkać wiosną me spojrzenie. Co mam w twarzy? No co ja mam w twarzy? Cierpienie, cierpienie, bezdenne cierpienie. Lecz przy księżyca bladym sierpie, w noce kwietniowe i majowe, nie sam przecież cierpię, nie sam przecież cierpię. A zatem śpiewajmy, panowie, dziewczyny. Bądźcie dla nas dobre na wiosnę, dziewczyny. Skończmy już te kobry miłosne. Nikomu niechaj nie zagraża rozłąka, gdy wiosną w rytmie naszych marzeń po łąkach bąk brzdąka, dziewczyny. Lubcie wy nas wiosną, oj lubcie, dziewczyny. Krzywdy biednym chłopcom nie róbcie, niech kpiny wasze nas nie bolą, zbyt liczne dziewczyny. Teraz będzie solo muzyczne, a ja będę przeżywał. Samotnie niech się nikt nie snuje przez gąszcze, gdy wiosną dojrzewają tuje i w trzcinach w miąższe. Niech prośba moja was, dziewczyny, nie dziwi, my wiosną strasznie się robimy wrażliwi. Popatrzcie, kwitnie już ciejka i czosnek, dziewczyny. Bądźcie dla nas dobre, dziewczyny. Bądźcie dla nas dobre, dziewczyny. Bądźcie dla nas dobre na wiosnę. I w Maciejkę, i w Malinę można było wpuścić, bo i kilka wątków do odszukania w tym nagraniu. A nie tylko w nagraniu, bo też gdzieś w okolicy. Szukamy czegoś, co łączy. Drugie i trzecie nagranie w naszym cyklu 3 na raz. Na odpowiedzi jeszcze 7 minut. By odszyfrować, odpowiedzieć 71335. SMS-owo tu i teraz polecamy się. A na budziku za 25 minut piąta. raz. Ja tańczę, się poruszam, inaczej nie umiem, inaczej nie muszę. Na wszystko tańczę, tańczę w sobie, pląsy na ogół dobrze mi robią. Ja tańczę. Ja tańczę. Na tę nienawiść kompletnie chorą, na rozdwajanie włosa na czworo, na hipokryzję w każdym zdaniu, na zmasowanym atak graniu. Kręcę się jak umiem, unikając tłoku, unikając tłumu, delikatny mam oku. Ruszam się nienachalnie, choć dość swobodnie, by się odnaleźć jakoś w tym godnie. Ja tańczę. Ja tańczę z iskrą wokół, wypinam się cały na to, co wokół. Ja tańczę. Ja tańczę. Wiedziałem, że po pierwszej nutce to będzie wiosna. A może chłopaki? No też nie bardzo chłopaki. Oj, chłopaki, chłopaki. A może poranne ptaki? No też nie, niby się rymuje. A może improwizacja? Czyżby? Pani Katarzyna w drodze do pracy z mężem, który ma dzisiaj urodziny. O, już świętujemy. I najlepsze życzenia przesyłamy, to oczywiście. Ale prócz urodzin także imieniny. Troszkę to akcentowałem w kartce z kalendarza i być może niektórzy wychwycili, a być może po prostu z muzyki z naszego zestawu trzy na raz tak wyszło. Wojciech i Wojciech i Wojciech. I jako pierwszy dziś pan Wojtek, który dziś ma imieniny. Składamy najlepsze życzenia, tak właśnie. No chyba, to chyba będzie Wojciech. To tak naprawdę pan Wacek z Żywca. Bardzo serdecznie gratulujemy na miejscu drugim i jeszcze Wojciechy. Tak odpowiedziała pani Maria z Dobieszyna. Bardzo serdecznie gratulujemy. No Wojciechy, dziś Wojciechy. Wojciech Młynarski, Wojciech Mazolewski i przed chwileczką Wojciech Waglewski. To w muzycznym zestawie trzy na raz dziś na rozgrzewkę szarych muzycznych komórek. A jeszcze i pozostali także, między innymi pani Kasia z Bydgoszczy również prawidłowo odpowiedziała, że to Wojciechy właśnie. A, w nawiązanie jeszcze pani Kasia na propos naszej piosenki dnia odkryła Billie dzięki swojej 16-letniej córce. To z piosenki dnia dziś kilkukrotnie do usłyszenia. To po pierwsze. Po drugie, do zagłosowania na kolejne notowanie listy przebojów. No tak się kalendarz układa od czasu do czasu, a zwyczajowo w święta właśnie, że w jednym tygodniu dwa notowania listy. Takie rzeczy tylko w Trójce. Po wczorajszym notowaniu szybciusieńko, no mniej czasu, więc głosujemy, odszukujemy swoich ulubionych nagrań, a po miejsce pierwsze jeszcze sięgniemy przed godziną 9 w porannym zapraszamy. No to już, serdecznie zapraszamy. Tak to dziś w zestawie 3 na raz pięknie się ułożyło i dziewczyny, bądźcie dla nas dobre. Jakbym dopowiedział, nie tylko na wiosnę. Wojtek Mazolewski, jego kwintet w utworze Nionio i Wowu na zakończenie. Wojciech Wogleski, się poruszam raz także z listy przebojów Trójki. Godzina 4 minut 44 sekund 44. Tak lubię. Good. chodź. Dajda. Uzupełniamy braczki zaległości korespondencyjne. Po pierwsze, bardzo pięknie dziękuję Państwu za życzenia świąteczne, te, które napłynęły już po naszym wielkopiątkowym spotkaniu i w trakcie świąt. Bardzo dziękuję. Tak w wspólnym mianowniku chyba zawarł to pan Tomek, który przesyłał życzenia zdrowia i spokoju. Bardzo pięknie dziękuję. No to ja odwzajemniam także tego po świętach. Sygnały, aha, właśnie jeszcze do pana Marka wracamy i do listu naszego słuchacza, który zgłosił się jako pierwszy dziś mailowo. W Wejherowie, w okolicach Wejherowa wróciły orliki białe, bieliki. Sygnał od pana Marka, ale nie powiemy dokładnie gdzie, bo ponoć są i tacy, którzy wyszukują, wykradają jaja z gniazd. Coś strasznego. Bardzo serdecznie pozdrawiamy, panie Marku. Bardzo pięknie dziękujemy za informację, że w okolicy Wejherowa wróciły orliki. Orły, bieliki. Sygnał od pani Anety, która to po zimowej przerwie z wielką przyjemnością wraca do porannego biegania. I to nie tylko do redaktorka, ale do pozostałych, którzy to nieco może zarzucili albo akcent położyli na inne czynności, niekoniecznie biegowe. Jak twoje bieganie, drogi słuchaczu, droga słuchaczko. No i co? I już. I zimowy start. I znowu startujemy, bo to chłodny ranek, ale 5 powyżej gwieździste niebo, więc to nas jakoś chyba dobrze też nastraja. Święta i po świętach i czas w drogę. I tak tylko czekałem, kiedy pojawi się właśnie ten znak sygnał, między innymi od pana Pawła, że święta, święta i po świętach, a pan Michał informuje, że już czas w drogę w Jeleniej Górze. Piątka, no a święta spędzone aktywnie, co bardzo cieszy, rowerowo po Rudawach Janowickich, przepiękną Doliną Bobru. To tam właśnie, z tego co pamiętam, turkusowe jeziorka, jeśli się mylę, to proszę mnie poprawić. Do tego przepiękna pogoda i widok ośnieżonych wciąż karkonoszy. No, by taka aura trwała jak najdłużej. Z pozdrowieniami od pana Michała. Bardzo pięknie dziękujemy. Dzień dobry z pogodnego Dzierżoniowa. Za oknem bezchmurne niebo. Łysy świeci jak szalony swoim jasnym blaskiem, a na termometrze panu synoptykowi pan Paweł stawia do pogodowego dzienniczka 6. Nawet z plusem. Pani Iwona z Nysy powraca do rzeczywistości. Informuje, że za oknem +4 i sucho, i wszystkich ciepło ściska pani Iwona. Pan Paweł z Łosic też już po świętach i 4 z plusem za oknami. Na dzień dobry jeszcze tylko byle do piątku i cały tydzień, a później nad wodę i na rybki. A już plany weekendowe, to pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej. Pana Krzyśka natchnąłem oddziałem zamkniętym. Nasz słuchacz zabrał płytę do samochodu. No tak, może dzieląc trójkę na płytę jakoś się uda pogodzić dwie sprawy. W Strzyżowie 8 stopni za oknem, to też z pozdrowieniami poświątecznymi. 6 za to na wskaźniku u pani Kasi i pana Piotra, którzy to rześko zaczynają dzień, choć chłodnawo w drodze z trasy do Rzeszowa z Głogowa Małopolskiego. 8 stopni na liczniku u pani Eli z Opola i meldunek poświąteczny w nawiasie, ale o dziwo bez nadwyżki kilogramowej sprzed lustra podczas malunku. No i bardzo dobrze i tak trzymać, przecież nie po to są święta, żeby się jakoś tak strasznie nie wiadomo jak nafutrować, a później o, masz w poniedziałek. Tfu, we wtorek człowiek nie może się ruszyć. Za 7 minut 5. Od soboty do pierwszego jeszcze 3 tygodnie. Z głodu rękę wbijam w ścianę, drugą trzymam spodnie. Jeden tylko sen. Przewracam się. Bieda, bieda, bieda. za cienki lód. A ja nie mam chleba i nie zbawię ich. Bieda, bieda, bieda. Lecz za cienki Gruzja na nasłuchu. Bardzo pięknie dziękujemy. Pani Magda z północnej Norwegii też jest z nami. Bardzo pięknie dziękujemy. Sygnał od pana Wojtka z najlepszymi życzeniami imieninowymi. Manchester podczas nocnej zmiany również. Larnaka i pojedyncze obłoki, tylko 10 stopni. Niebo jak na ZPT. To od pana Stefana, naszego europejskiego podróżnika z dokumentacją fotograficzną. Kłaniamy się nisko także pani Dorocie, która to meldunek o poranku przesyła, dołączając gorące pozdrowienia. Moment, moment, gorące. Z Dubaju właśnie. Bardzo dziękujemy. No i jeszcze z krainy deszczowców pan Artur o tym, że dzisiaj lato pięknie, gorąco w Northampton. Ale już w środę zmiana do tego deszcz i koniec laby. Ale my niezmiennie mocno ściskamy. Dołączając upominek muzyczny, znaczy się taką oto piosenkę, powiedziałbym, zresztą państwo to już znają, piosenkę czepialską. Za chwilę piąta. Save me, only love, only help from above. For my fate I turn to you, I will yield for whatever you will do. Only a gift from the Lord can free me. Only love, only love can cure. By your verdict I abide. Only you can get life.